Jedź do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 listopada, minęła 11. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają przeszukania w mieszkaniach osób zatrzymanych w związku z korupcją w Krakowie. CBA zatrzymało 10 byłych i obecnych dyrektorów sądu apelacyjnego. Policja wyjaśnia, kto i dlaczego powybijał szyby w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. Przejrzane zostaną nagrania z monitoringu. Amerykanie będą bacznie pilnować szlaków kolejowych. To po doniesieniach, że terroryści wzięli na cel pociągi. Podejrzani o korupcję w sądzie apelacyjnym w Krakowie zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. Tam mają usłyszeć zarzuty. Centralne Biuro Antykorupcyjne w sumie zatrzymało 10 dyrektorów sądów. Zatrzymani to były dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dyrektorzy Sądu Okręgowego w Tarnowie, Kielcach, Nowym Sączu, Krakowie oraz dyrektorzy sądów rejonowych w Zakopanem, Oświęcimiu, Chrzanowie, Olkuszu i Wadowicach. Teraz przeszukiwane są ich mieszkania, mówiła Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. W śledztwie do tej pory zarzuty usłyszało już 16 osób. Dotyczą one przywłaszczenia 21 milionów złotych. Zarzuty przecież w tym postępowaniu usłyszał i prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, i główny dyrektor administracyjny tego sądu, i księgowa tegoż sądu. Zarzuty w tej sprawie, przypominam, usłyszeli również przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie fikcyjne faktury VAT i inne dokumenty, które poświadczały rzekomo wykonanie zleceń na rzecz tego sądu. A śledcze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w złapaniu tego, kto powybijał szyby w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. Mundurowi dostali wezwanie dzisiaj o 6 rano. Na miejsce od razu wezwano patrol, poinformowała policja. W budynku ośrodka, w którym jest meczet, sprawcy wybili kilkanaście szyb. Ochroniarz opowiadał, że hałas usłyszał około 1 w nocy. Policjanci będą przeglądać teraz m.in. nagrania z monitoringu. Rozbito gang wyłudzający zezwolenie na pracę w Polsce dla Ukraińców. Zbieraniem zamówień zajmował się lider gangu, 40-latek z okolic Warszawy. Podległe mu osoby wyszukiwały mieszkańców Warszawy bądź okolic, którzy najczęściej byli w trudnej sytuacji materialnej, a ci z kolei składali wnioski do wojewody mazowieckiego o wydanie zezwolenia na pracę dla obywatela Ukrainy. Osoby takie otrzymywały pieniądze od 200 zł wzwyż. Zezwolenia były przesyłane przez grupę przestępczą na terytorium Ukrainy, a tam w polskim konsulacie na tej podstawie obywatele Ukrainy uzyskiwali wizę z prawem do pracy w Polsce. Mówiła Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiej Straży Granicznej. Za zezwolenie na pracę Ukraińcy płacili od 500 do 1000 dolarów. Badanie tej sprawy trwało 2 lata. W tym czasie przestępcy mogli zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Spotkanie grupy 16+1 będzie dzisiaj w Budapeszcie. Na szczyt jedzie premier Beata Szydło. A rozmowy to dobra okazja do zacieśnienia współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami. Nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz będzie śledził ten szczyt. Po przywitaniu na lotnisku przez premiera Węgier Viktora Orbana, Beata Szydło weźmie udział w sesji plenarnej szefów rządów państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin. Zaplanowano też podpisanie porozumienia o współpracy strategicznej pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a rządem prowincji Hunan, a także spotkanie z serbską premier Anną Brnabić. Platforma 16+1 to przede wszystkim okazja do zacieśnienia współpracy gospodarczej między krajami 16 a Chinami. Format został zapoczątkowany w 2012 roku. Na szczycie w Warszawie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wzmocnienie kontroli na szlakach kolejowych zapowiadają amerykańskie władze. To odpowiedź na nawoływania terrorystów do atakowania pociągów w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio Al-Kaida opublikowała w internecie anglojęzyczną instrukcję, jak zbudować domowe urządzenia mogące wykoleić skład. Jan Pachlowski jest za oceanem i wie więcej na ten temat. Artykuł Al-Kaidy skłonił Federalną Administrację Bezpieczeństwa Transportu do wysłania specjalnych ostrzeżeń do organów ścigania w całym kraju, aby szczególnie nadzorowały kolej. W specjalnym komunikacie napisano, że na największych dworcach w USA z tego powodu może zajść potrzeba nałożenia surowych kontroli na pasażerów, takie jakie mają miejsce na lotniskach. Pod dyskusję poddano również pomysł, aby ponad 200 tysięcy kilometrów linii torów monitorowały drony wyposażone w kamerę wysokiej rozdzielczości. To sprawi również, że pociągi będą mogły być odpowiednio wcześniej zatrzymane. W przypadku

seasons come and go. Pan Christian, dawno niesłyszany utwór Harvest for the World, przynajmniej jakoś ja nie trafiłem na niego w radiu ostatnio, a teraz nasza piosenka dnia, Ted Nemeth i Skowronki. Ted Nemeth, piosenka dnia pod tytułem Skowronki i utwór jest w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W XVIII wieku nie mówiono alkohol szkodzi zdrowiu, ale przesłanie zapisywano na przykład na karafkach. Miała ona 4 miarki. Kiedy człowiek doszedł do dna, był wygrawerowany dzik. Człowieku, zaryjesz twarzą jak dzik. Całkiem dowcipnie. Widziałam taką karafkę w szklanej manufakturze u Marcina Zielińskiego w Radzimowicach na Dolnym Śląsku. Ciekawe miejsce. Przypomina czasy, kiedy grawerowało się ręcznie, z wielką dbałością o szczegóły, a pracuje się tu na maszynach z XVIII i XIX wieku. W wyremontowanej oborze z kryształowymi żyrandolami. Ta obora już nie jest oborą, ona jest moją świątynią. Mój warsztat jest moim ołtarzem. W hucie w Harachowie na hali szlifierskiej też wiszą kryształowe żyrandole. Ojciec zawsze mówił, że to jest piękne. Chodziłem do huty, on mnie po niej oprowadzał. To zaraził mnie tym po prostu. A jak się znajdujesz w takiej rzeczywistości dzisiejszej? No, zamykam drzwi, wychodzę w tą dżunglę do miasta, zrobię zakupy. No i wracam tu na wioskę. Żyję tak jak w XIX wieku. No, prosta praca, proste życie, spacer po lesie. Kiedyś też byłeś typem korporacyjnym. Też biegałeś, też Warszawa cię ciągnęła. Nie, ja chciałem tylko udowodnić, że też tak mogę. Udowodnić sobie? Sobie. To mierzyłem wysoko, jak zawsze. Pokaż mi coś, co dla ciebie ma największą wartość. Moje autorskie projekty, figury rzeźbione z bloków szklanych. Taka benedyktyńska praca porównywalna z kopaniem rowu. Mówisz o tym, co jest za ścianą? Te o tych figurach figury, zwierząt, wycinam, smoków, psów? Wycinam z brył szkła. Te wszystkie figury to jest to, co najbardziej w duszy mi gra. Oraz repliki dawnych szkieł. Drobne dzieła sztuki. Tak, dzisiaj chyba nie ma takiej kultury. Celebrowali posiłki. Historia gdzieś musiała być opowiedziana i ona była opowiadana na naczyniach. Ja odtwarzam te historie teraz, interpretuję je w swój sposób, no bo ludzie znów zaczynają celebrować posiłki przecież. Taki czas. A czemu uciekłeś z Warszawy? Przytłaczała mnie. Była wielka, ogromna, straszna, pazerna, szybka, a ja chciałem sobie usiąść pod drzewem i odpocząć po prostu. Nie uciekłem nawet. Ja wróciłem do zawodu, do czynności, która była dla mnie naturalna, czyli do grawerowania szkła, na co patrzyłem od dziecka. Mi się śniło cały czas, że ja graweruję szkło, więc powinienem grawerować szkło, a nie pracować w firmie, mimo że ta praca była niesamowicie ciekawa. Byłem technologiem sitodruku. To też przepiękna dziedzina sztuki, można powiedzieć, nawet w wydaniu przemysłowym. Ale ja zawsze chciałem być na wsi, zawsze chciałem mieszkać na górze, w starej chałupie i że mam okna do ziemi, tak jak w starej fabryce. No i tak masz. I tak mam. Kółko się kręci, skórzany pasek, na kółeczko kapie sobie woda i teraz... Tak. Po prostu przykładamy szkło do powierzchni obracającego się kółka, no i rysujemy swoją rzeczywistość. Dopóki jest szkło pod kółkiem, to możemy się ratować. Możemy przecinać, wycinać, możemy coś zapolerować, czyli wygumkować. A na początku jest prosty rysunek i ty dopiero nadajesz temu tak to jakby wymiar 3D. No jest to płaskorzeźba, to nie jest rzeźba przestrzenna. No i to w grawerce jeszcze ma prawo bytu, natomiast w rzeźbie, w szkle, przy figurach... To jak się ręka pomyli, to już nie ma odwrotu. Masz tak bardzo poukładane dłuta i pilniki i szczotki. To wszystko jest w takim porządku, że... To nie jest skansen. Jeżeli mam na stojakach 200 tarcz do grawerowania szkła, ja muszę po nie sięgać bez patrzenia. Ja muszę wiedzieć, które kółko gdzie stoi, więc jeżeli ja przemieszam je... Zegarmistrzowska. Tak. Potrzebny ci tu jest jakiś klimat, jak pracujesz. Czego jeszcze używasz, żeby dotrzeć do swojego własnego wewnętrznego świata? Nie wyobrażam sobie życia bez radia, życia bez muzyki. Ja mam muzykę z całego świata. Rzeźbimy emocjami. Grawerując już człowiek bardzo mocno myśli. I później zostaje najprzyjemniejsza rzecz, ta zabawa nad detalami. Człowiek zamyka pracownię wieczorem, kładzie się spać i nie może spać, bo nie może się doczekać, aż rano tam wejdzie kubek z herbatą, popatrzę, wydrapię te ostatnie rysy na tej figurce, czy na tej twarzy ten grymas, czy graweruje portret. I ten ostatni moment jest najbardziej decydujący. O 5 rano? O 6. O 6. To szkło, które powstaje, ono ma w sobie masę magii. Tak dalej. Rodzice chcieli, żebyś został tym, kim jesteś? Ojciec tak. Mama mówiła, nie pchaj się w to, bo będziesz nieszczęśliwy. Nie było pracy, myślałem, a może faktycznie mama miała rację, nie? Ale gdzieś... Ale czasy się zmieniły. Wewnętrznie tak. Mnie do tego pchało.

za mało, serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Jak często tylko do płaczu potrzebne jest serce, po to, by wybierać środki, środki łatwe i niezłote, zazdrościć przez telefon, wynajdować słabe strony kamienia. Serce to jeszcze za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało, żeby kochać. Jak piosenka Serce to jeszcze za mało, w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. A w studiu mamy gościa Andrzej Emol-Kowalczyk. Witaj, Andrzeju. Witam serdecznie, witam Marko. 30 listopada, czyli w Andrzejki, będziesz świętował jubileusz swój. Taki dosyć już poważny, bym powiedział. No tak, 30 lat. Oficjalnie 30 lat tak zwanej pracy artystycznej. Tak. Płyta pod tytułem, znaczy suita Zanim, która ukazuje się wydana przez Polskie Radio w lutym, jeśli dobrze pamiętam, tak, przyszłego roku. Trochę ci czasu zajęło, żeby to zrobić, ale zestaw muzyków, których udało ci się zaprosić, jest absolutnie imponujący. No, bardzo dziękuję za te miłe słowa, zwłaszcza Ty o tym mówisz, to jest... No gdzieś to wszystko jest tak poukładane, że przez te 30 lat nagrałem wiele płyt sobie i innym ludziom i pracowałem zawsze w bardzo dobrej atmosferze z wieloma znakomitościami. I jakoś tak z okazji tego 30-lecia, z okazji tego, że to trzecia ze suit, które nagrałem, udało mi się zaprosić wielu wspaniałych artystów. A powiedz, kogo udało ci się zaprosić na koncert czwartkowy? W koncercie czwartkowym będzie tak: Ewa Błaszczyk, Mirek Czerzykiewicz, Marek Piekarczyk, Kobra, The Seas, Rysiek Sygitowicz, Jerzy Steczyński, Mietek Jurecki, no kilkudziesięciu muzyków. Dwugodzinny koncert jest przewidziany w różnych stylach muzycznych, jak na to wskazuje skład zaproszonych gości. Taki koncert wspominkowy, ale też zapowiadający tę płytę, o której przed chwilą wspominałem. No to niezła impreza się szykuje, imieninowa Andrzejki. No tak. A powiedz jeszcze, bo ja dostałem od ciebie dwa krążki. Na pierwszym to jest ta suita, a na drugim są wersje radiowe. To troszkę zmienia, ale nie wydasz tego w takiej formie, prawda? Nie, będzie tylko suita. Będzie tylko suita. Będzie tylko suita. Oczywiście w internecie teraz mamy te nowe możliwości zakupu utworów. Będą wersje radiowe, singlowe, natomiast generalnie na krążku wydanym przez Polskie Radio w lutym ukaże się właśnie suita pod tytułem Zanim, pod hasłem Zemolem. Mm-hmm. Wybraliśmy piosenkę Zanim wszystko dobrze, w której pojawia się niespieszny Andrzej Poniedzielski. Tak, to cudna historia z nagraniem tego utworu była. Ja napisałem tekst, a zadzwoniłem do Poniedziałka, mówię: Andrzejku, ja tak, no taką suite zamykam, jakiś taki rozdział, chciałbym, żebyś zakończył tę płytę. Napisałem taką rybkę w zasadzie tego tekstu, wydawało mi się. No i 2 lata się umawialiśmy na nagranie, gdyż i on, i ja jesteśmy zajęci. No ale w końcu się spotkaliśmy, przyjechał do mojego studia Andrzej, tak otworzył ten tekst i mówi: no coś tam poprawiłeś? On mówi: a co ja tu mam poprawiać? No to dla mnie to była taka nobilitacja z ust, no, przyjaciela, ale jednocześnie mistrza, prawda? No tak, ale słychać tak, jakby on ten tekst napisał, albo przynajmniej poprawiał pod siebie, bo jest charakterystyczny, niesamowicie. Końcówkę, tę zaskakującą końcówkę napisał Andrzej. Tak. Okay. No dobrze, pewnie spotkamy się, jak płyta będzie miała premierę, bliżej tej premiery, czyli luty 2018 roku. A dzisiaj już uruchamiamy tę piosenkę. Ja ją prezentowałem i przyszły same dobre recenzje, więc myślę, że będzie się radziła nieźle w zestawie do głosowania na listę. Polskie Radio PL / Trójka. Andrzej Emol Kowalczyk, wszystkiego najlepszego na imieniny, wszystkiego najlepszego z okazji wydania nowej płyty, zanim suita z Emolem, no i zanim wszystko dobrze z Andrzejem Poniedzielskim. Dziękuję ci bardzo. Dzięki serdeczne. Wystarczy czasem nie przegapić, dobrze śniąc, nie zaniechać. Czasem wystarczy patrzeć wprost, jak i myśleć, a czasem nawet nie myśląc, głównie patrzeć. Wciąż pamiętać, że i czas ma swoje racje, szum czas, a na strychach wszystko dobrze, może. Nie trafia się zbyt wielu, co wytłumaczą, nie płacząc przy tym, tak zwane życie, a przede wszystkim tak zwane. A może celem życia jest nie życie? No to może życie służy jedynie temu, by się do tego przyzwyczaić. Najczęściej chcemy się odbić od tak zwanych nieswoich marzeń, niespełnień, a potem chcemy iść, patrząc w tył, co nie zawsze znaczy patrząc za siebie. chodzi o to, by gonić króliczka, ale by ewentualnie dojść do Pacanowa. Na szczęście już lepiej. No właśnie, Andrzej Emol Kowalczyk i Andrzej Poniedzielski, niespiesznie, jak powiedziałem. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę, a płyta z Emolem dopiero w lutym 2018 roku. Szybko zleci. Po słońcu już nie ma śladu. To tak jest, zresztą miało być, że od 8 do 10 mniej więcej to słońce nad Warszawą. Teraz już tylko chmury, za to zrobiło się ciut cieplej, 4 stopnie. Proszę uważać na siebie, ta pogoda zdradliwa zdecydowanie, można się przeziębić i potem L4. To już prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze chciałem tylko przypomnieć nasz adres polskieradio.pl/trójka. Pod tym adresem, z tego adresu z tej strony głosujemy na listę przebojów na top wszechczasów, na listę jak zwykle do piątku do godziny 12, a na top wszechczasów do końca grudnia, 1 stycznia. Kolejny trójkowy top wszechczasów na naszej antenie. Podglądam, jak to się ładnie wszystko układa. No, będą niewielkie zmiany, jak to zwykle, no ale myślę, że miło będzie się słuchało. Jeszcze jedna kartka z kalendarza na koniec, bo dzisiaj urodziny Edyty Geppert. Niedawno słyszałem Edytę u Piotra Meca. Jest nowa płyta z największymi przebojami. Sama radość słuchania. Dziękujemy Państwu już teraz. Edyta Geppert, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Była zła, gdy zatrzasnął drzwi, w środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Oto był ten ich słynny ląd, 2 na 3 wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic, 3 tuziny swych lat. To, co bolało, znikło już. Mimo to ból. Taki ranek, taki dzień, nie dziwi nic. Jaka woda, taki brzeg, nie dziwi nic. Jaka pościel, takie sny, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Taki grzech, nie dziwi nic. Jaka kieszeń, taki gest, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Jaka róża, taki cierń, nie dziwi nic. Jaka zdrada, taki gniew, nie dziwi nic. Jaki kamień, taki cios, nie dziwi nic. drogę. Noc wiruje wokół nas. Spójrz, uśpiłam już trwogę. Miłość durna, miłość zła, nie ma władzy nade mną. Włosy me pochwyci wiatr, 10 pięter i ciemno. Życie, taka śmierć, nie dziwi nic. Jaka zdrada, taki gniew, nie dziwi nic. Jaki kamień, taki cios, nie dziwi nic. Nawet to, co jest, to wyrywa z nas cały zapas słów, cały spokój ser. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Lata wcześniej. Odcinek 6. Najpierw były wozy. Wszystko szybko, w pędzie, w krzyku. Tośkę usadzili na środku obok wielkiego worka z jakimś ziarnem. Bardzo żałowała, że jednak nie przy brzegu, bo tam i widoki by były, i wiatr, i świat. Mama powiedziała, żeby nie marudzić. Mężczyźni biegali z workami, z ubraniami. Tylko pan Drews stał samotnie, z rękoma założonymi na piersiach, z przygryzioną wargą. Kilka razy próbował coś tłumaczyć ładnym panom w mundurach, ale odsunęli go, szczekając. Pan Drews pokręcił głową, podszedł do wozu, na którym siedziała Tośka i powiedział, żeby koniecznie do niego pisać. Wyrywane z rąk torby i walizki układano na stercie pod akacją. Dużo było krzyków, a najwięcej, kiedy pan Nagórny próbował wpakować na wóz cielaka. Zaraz podeszło do niego dwóch ładnych. Jeden coś szybko mówił, a drugi aż podskakiwał z nerwów. W końcu Nagórny wdrapał się na wóz i usiadł. Cielak został, tak jak wszystko inne. Tośka zapytała mamę, dokąd jadą. Mama, przyciskając chustkę do spuchniętego nosa, pogłaskała ją po głowie. Pani Ochyrowa nachyliła się z drugiej strony i tym swoim ciepłym, trochę ochrypłym głosem powiedziała: wszystko będzie dobrze. Po obydwu stronach wozu przesuwały się wolno obce krajobrazy. Obce pola, obce domy i obcy ludzie przed nimi, wpatrzeni w milczącą karawanę. Tośka machała im. Niektórzy odpowiadali tym samym. Szybko przestała. Za dużo było tych obcych domów i ludzi. Okazało się, że jadą do Łodzi. Tośka nigdy jeszcze nie była w Łodzi, ale słyszała, że to wielkie miasto, takie wielkie, że mogłoby się w nim zmieścić chyba kilka całych hojen. Siedząc na wozie, zastanawiała się, jak będzie wyglądać. Czy da się do niego normalnie wejść? Czy otacza je woda? Wyciągała głowę, wypatrując żagli i masztów. Masztów nie było. Zapadła w sen. A kiedy się obudziła, był mur i drut z kolcami. Wielki budynek porośnięty bluszczem. Mężczyźni mówili, że wcześniej działała tu fabryka. Tośce bardzo się podobał. Wyglądał trochę jak z bajki. Na drugi dzień rano ustawili się w rzędzie. Tośka słyszała, jak Ochyrowa z przejęciem szepcze do matki jakieś magiczne słowo: rewizja. Dwaj panowie podchodzili do każdego po kolei. Kazali oddawać pieniądze, biżuterię, kosztowności. Niektórych okładali cienkim kijem, innych rozbierali do naga. Kobietom obcinano obszyte suknem guziki od płaszczy i włosy zawinięte w wałki. Jeden z Niemców podszedł do mamy i kazał jej oddać złotą obrączkę, którą miała na palcu. Poprowadzono ich na dworzec i załadowano do wagonów towarowych. Drzwi zamknięto. Znów ciemność. Godzinę później pociąg ruszył. Nikt nie wiedział dokąd. Okazało się, że miejscowość, do której przyjechali, nazywa się Nowy Sącz. Ponad 400 kilometrów od domu. Tego samego dnia Tośkę, mamę, Michasia i kilka innych osób załadowano na góralską podwodę jednokonną i zawieziono do wsi pod Nowym Sączem, której nazwy Tośka nigdy nie potrafiła zapamiętać. Coś na M albo na K, ale raczej na M. Dotarli tam w nocy. Sołtys zaprowadził ich do gospodarstwa mężczyzny, który był starym góralem i nazywał się Kłoda. Stary góral Kłoda wcale nie był stary, tylko tak wyglądał. Mieszkał z synem i dwiema córkami. Wyściskał czwórkę przybyłych i natychmiast zabrał się do parzenia herbaty. Podczas gdy jego syn Józek zbijał łóżko i mościł je słomą. Mama dopiła herbatę, podziękowała staremu góralowi Kłodzie, jego synowi i córkom, a potem zasnęła w ubraniu, tuląc Tośkę i Michasia. Dom skrzypiał cicho pod łagodnymi dotknięciami wiatru. Tośka odsunęła się na skraj łóżka i gdy zasnęła, śniła o tym, że wspólnie z niewidzialnym człowiekiem płynie przez kraj w wielkiej, rozkołysanej łodzi. Pierwszy list od Drewsa przyszedł niecałe 2 tygodnie później. Drews dziękował za to, że się odezwali. Był przekonany, że wszystkich ich gdzieś pozabijano. Pisał, że u nich wszystko dobrze. Tylko do wsi nowych ludzi sprowadzili. Niemców, rodziny całe z dziećmi. Normalni, pisał. Normalni ludzie, nawet mili. Zakończył wzmianką, że ci, których przesiedlono na miejsce Ochyrów, po 3 dniach spakowali się z powrotem na wóz i odjechali bez słowa. Podobno dowiedzieli się o tych spalonych w stodole. I nocami budziły ich jęki i westchnienia. Na koniec Drews obiecał, że wkrótce napisze znowu i że wszystko będzie dobrze. W marcu Drews napisał, że z Hojen uciekli już prawie wszyscy Niemcy. Twierdził, że to zasługa zmarłych ze stodoły, ale też i jego, bo im trochę pomógł. List zakończył 3-krotnie powtórzonym słowem: wracajcie. Stary góral Kłoda wiadomość o ich wyjeździe przyjął ze spokojem. Jak to stary góral Kłoda? Józek najpierw milczał, później nie spał, a później nie dawał spokoju. Pytał, czy to na pewno bezpieczne. Doradzał, aby jeszcze trochę zostali. Ostrzegał przed podróżą. W niedzielę po mszy Sabina zaprosiła go na spacer. Szli ścieżką wijącą się po zboczu. Mówiła głównie ona, że spędziła tu cudowne miesiące, że nigdy tego nie zapomni. Że on, Józek, także jest cudowny. Józek milczał. Co jakiś czas kiwał głową, co jakiś czas uśmiechał się smutno. W końcu podszedł blisko, chwycił ją za rękę, pocałował. Pachniał skórą i dymem. Przycisnął ją do drzewa i chwycił w pasie. Szeptał jej do ucha to wszystko, czego bał się powiedzieć na głos. A ona kręciła głową, próbowała nie słuchać. Kiedy przed nią klękał, zamknęła oczy. Pociągnął ją za sobą. Później długo leżał obok niej. Prosił, żeby została. Pocałowała go i podniosła się z ziemi. Chodź, muszę rzeczy spakować. Tośka bała się jechać. Pytała, czy znowu będzie pociąg i ciemność. Sabina uspokajała, tłumaczyła, że to zupełnie co innego. Bo teraz jechać będą sami i pomogą im ludzie. Wszystko będzie dobrze. Dzień przed wyjazdem Tośka po raz ostatni poszła ze starym kłodą w góry. Nagle wszystko wydawało się ładniejsze, ciekawsze, bardziej jej. Oblepione śniegiem szczyty błyszczały w ostrym słońcu. Zapach drzew uderzał do głowy. Rosa wyglądała jak srebro. Z początku oboje milczeli i słychać było jedynie szum strumienia. Szli stromo pod górę, potem stromo w dół, chwytając się drzew, ślizgając na mokrych kamieniach. Stary Kłoda mówił, że tak to już w życiu bywa. Nic nie jest na zawsze, ale nie trzeba się gnębić, bo może będzie lepiej. Na pytanie, czy jeszcze się kiedyś zobaczą, powiedział, że raczej nie. Na dworcu w dużym mieście czekał niski pan w okularach. Podał mamie rękę i wziął od niej bagaż. Nazywał się Nasz Pan. Nasz Pan zaprowadzi nas teraz tutaj i tutaj. Z naszym panem nie trzeba się wcale bać. Podziękuj no ładnie naszemu panu. Szli wśród wysokich ścian w milczeniu. Trzeba było się spieszyć. Wchodzić do kamienic i spieszyć się dalej. Przesiedzieli kilka godzin w pustym mieszkaniu, a nocą nasz pan przeprowadził ich przez zieloną granicę, która bardziej była szara niż zielona. Szosa w polu, światła, samochody. Godzinę później dotarli do gospodarstwa, gdzie nikogo nie było. W stodole paliła się pojedyncza świeca. Obok leżał bochen chleba. Nasz pan zamknął ich w środku i życzył powodzenia. Kilka godzin później ktoś ich zawołał i kazał wsiadać na wóz. Trzeba się było głęboko zagrzebać w sianie. Tośka nie widziała twarzy tego kogoś. Słyszała tylko, jak wzdycha i powtarza pod nosem, że chyba mu życie niemiłe. Jechali długo, bez przystanku. Było zimno i niewygodnie. Siano szeleściło i kłuło w twarz, w szyję. Michaś płakał, mama uspokajała, prosiła, obiecywała, że niedługo koniec. Tośka myślała, że nie wytrzyma, że umrze z głodu. Wreszcie usłyszeli, jak nieznajomy mówi: Siadaj ta, macie te swoje hojny. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki, Rdza. Muzyka Steve Nash. Gościnnie Jansuś Fiło. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN. Sine qua non. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Nowy robot odkurzający marki iRobot Roomba. Z tygodniowym harmonogramem pracy, aplikacją i Wi-Fi. W cenie 2799 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Black Red White przedstawia. Okazja, która się nie zdarza. A jednak teraz tysiące mebli i dodatków kupisz 10% taniej i w 50 ratach 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Remont mieszkania. Kurs gotowania. Zajęcia taneczne. Wydatki świąteczne. Opony nowe.